साखीय वृत्तारण को परिषद तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। कंडिका में कहा अथ हैनम उत्सस्थ चाक्रायण पप्रच्छ, भुज्यु के उपराम होने के पश्चात इस याज्ञवल्क्य को उत्सस्थ चाक्रायण ने पूछा। उत्सस्थ नाम है चक्र का संतान होने से चाक्रायण कहा गया। याज्ञवल्क्य धोवाच संबोधन करके कहा, हे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन करके कहा, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष होता हो, परंपरा से अपरोक्ष नहीं साक्षात अपरोक्ष होता हो, या आत्मा सर्वांतर, और जो आत्मा कैसा हो, एक तो साक्षात अपरोक्ष होता हो और सबके भीतर हो जाओ, सर्वेशा अंतर सर्वांतर सबके भीतर हो, तब मैं व्या चक्ष, उस आत्मा के बारे में मुझे विशेष रूप से आसमंदा चक्ष कथन करो। ऐसा कहने पर याज्ञवल्क्य ने कहा ये सत्य आत्मा सर्वांतर, ऐसा बोल दिया, ये तब शब्द से बोल दिया, यह तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है, ऐसा कहा। तो पूछते कतमो आत्मा सर्वांतर, फिर उसका चाकरण ने पूछा कौन है, थोड़े शरीर को आपने ऐसा शब्द से बोला, इतर शब्द से बोला, या सूक्ष्म को बोला, या इससे भिन्न आत्मा को बोला, कौन है कतमा, कतमा माने ये तीन में से कौन, थोड़े शरीर को लेकर कहा या सूक्ष्म है या उसे भिन्न को कहा, कतम याज्ञवल्क्य कहा सर्वांतर पूछा, तो कहते या प्राणे ने प्राणी थी, जो प्राण क्रिया के द्वारा प्राण क्रिया करता जैसा होता है, वास्तव में आत्मा में प्राण क्रिया नहीं है, प्राण में होता है, आत्मा के सान्निध्य प्राप्त करके प्राण में प्राण क्रिया होती है, आत्मा के सान्निध्य के बिना प्राण में प्राण क्रिया होना संभव नहीं है, क्यों जड़ है, जड़ में जो क्रिया होती है चेतन में आश्रित होने पर ही क्रिया हो सकती है, जब तक चेतन में आश्रित नहीं है तो जड़ में क्रिया होना संभव नहीं है, तो अध्यास के कारण प्राण के क्रिया को अपनी क्रिया आत्मा की क्रिया मानने लग गए लोग, इसलिए कहा यह प्राण में प्राण थी, अन्य की क्रिया को अन्य में आरोप, वास्तव में आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, निष्क्रिय आत्मा, किंतु प्राण की क्रिया के द्वारा प्राण क्रिया जैसा हो जाता है, यह अपान अपान थी, यह सत्य आत्मा सर्वांतर का ही आता है कि अपान के द्वारा अपान क्रिया करने वाला जैसा होता है, या ज्ञान ने ज्ञान दी, जो ज्ञान क्रिया ज्ञान वायु की क्रिया के द्वारा ज्ञान क्रिया करता हुआ जैसा होता है, और यह उदान उदान दी, जो उदान क्रिया के द्वारा, उदान प्राण के एक विशेष नाम है, उसके क्रिया के द्वारा क्रियामान जैसा लगता है, सत्य आत्मा सर्वांतर वही आत्मा जो प्राण के द्वारा प्राण क्रिया कर रहा है, और अपान के द्वारा अपान क्रिया करता जैसा लगता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान क्रिया करता जैसा लगता है, उदान के द्वारा उदान क्रिया करता जैसा, वही तेरे आत्मा सर्वांतर आत्मा वही है, ये सत्य आत्मा सर्वांतर, ये तुम्हारी जो आत्मा है सर्वांतर है, यही अकबल के उत्तर दिया। अब यहां भाष्य और टीका चल रही थी, टीका में अगले अग्रिम पृष्ठ में टीका है, 778 पृष्ठ में टीका में कहा सर्वांतर इति विशेष उक्त्या प्रश्नस्य विशेषांतराणाम अनास्थान इति आशंका, सर्वांतर कह दिया ऐसे थे आत्मा सर्वांतर कहा हुआ है इस कथन से, विशेष होते विशेष कहा है, विशेष विशेषण लगाया आत्मा का, विशेषण विशेष लगाया क्या, सर्वांतर विशेषण लगाया, ऐसा होने से इस कथन से प्रश्न से विशेषांतराणाम अनास्था आशंका, प्रश्न जो है ना मरे इसका चाग्रहण का जो प्रश्न था कौन है वो आत्मा सर्वांतर, ये जो प्रश्न है उसमें यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यही है ना, ये जितने भी विशेषण थे, क्योंकि ये सत्य आत्मा सर्वांतर कह देने के कारण से एक ही विशेषण से सर्वांतर तो सिद्ध हो जाता है, फिर पहले जो विशेषण लगाए थे यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि, ये विशेषण का अनर्थक जैसा हो रही है, और यही कहते हैं सर्वांतर की विशेष उक्तिया प्रश्न से विशेषांतराणाम अनास्थान अनावरण, मैंने आदर नहीं, ऐसा है ये किसे काम चल गया, जो आत्मा कैसा है जो सर्वांतर है बस, फिर यद साक्षात अपरोक्षात इसकी आवश्यकता नहीं, ऐसा विशेष उक्तिया प्रश्न से विशेषांतराणाम अनास्थान आ सके, प्रश्न का जो अन्य विशेषणों का, प्रश्न में अन्य विशेषण होंगे, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ये विशेषण है, अनास्था अनादर की आशंका कर उत्तर देते हैं। कहा 13 और 14 की टिप्पणी कहते इस बात को, 13 में कहते विशेषण विशेष उक्तियां, यह आत्मा सर्वांतर करके विशेषण विशेष कथन किया है, अन्य विशेषण भी है क्योंकि विशेष विशेषण बोला है इसको सर्वांतर शब्द के द्वारा। इसके द्वारा अन्य विशेषण जो थे कौन, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि विशेषण अनादर अविवक्षितत्व में कहा विवक्षित नहीं, ऐसे शंका आने पर उत्तर देते हैं सर्व कहा इसके बारे में, सर्व विशेषण उपलक्षणार्थम सर्वांतर ग्रहण ये भाषण कहा, अन्य विशेषण के भी उपलक्षण यही है और अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी जो ग्रहण करता हो उसको उपलक्षण कहते हैं तो सर्वांतर शब्द, अपना ग्रहण करता हुआ अन्य साक्षात आदि का भी ग्रहण करता है। ठीक है, ठीक है, कहते हैं ये सर्वांतर यदि भाष्य भाग से अथवा ये सत्य आत्मा सर्वांतर है, ये सर्वांतर इतने अंश का भाग का व्याख्या करते हैं कहते हैं यद साक्षात इत्यादि करके बोलते हैं। ठीक है, यद साक्षात अव्यवहितम अपरोक्षात अगौणम ब्रह्मा, जो साक्षात माने व्यवधान रहित अपरोक्ष होता हो माने अगौण मुख्य रूप से अपरोक्ष होता हो, गौण रूप से नहीं, घटादि भी अपरोक्ष होते हैं गौण रूप से, साक्षात माने अव्यवहितम व्यवधान रहित और अपरोक्षात माने अगौणम माने गौण हो मुख्य रूप से हो ब्रह्मा, सब ब्रह्म माने बृहत्तमत्व का बृहत्तमम बहुत बड़ा है व्यापक है इसलिए ब्रह्म कहा जाता है। आत्मा सर्वस्य अभ्यंतर या आत्मा सर्व ये कहा यह सत्य आत्मा सर्वांतर कहा, आत्मा में सर्वस्य अभ्यंतर जो सबके भीतर जो एतर गुणई गुणई माने यही विशेषणई इतने विशेषणों के द्वारा समस्त उक्त सारे विशेषण से कहा गया जो आत्मा है उक्त ही वह कहा ही आत्मा के बारे में ये कहा। ठीक है, ऐसा सर्वांतर ऐसा शब्द रहता हम प्रश्न पूर्व कहा ऐसा शब्द से किसको लिया, ये सत्य आत्मा सर्वांतर ये तत् शब्द है सांकेतिक शब्द है किसी को भी ले सकते हैं, किसको लिया है ये तत् शब्द के बाद ये सत्य आत्मा सर्वांतर बोल रहे हैं तो ये तत् शब्द के क्या है विषय, ऐसा शब्दार्थम प्रश्न पूर्वक वहां ऐसा शब्द जो ऐसा थे आत्मा सर्वांतर में ऐसा शब्द है उसके प्रश्न पूर्वक उसको बताते हैं कोशव कौन हो ऐसा शब्द से कहा हुआ आत्मा कौन है प्रश्न आया, उत्तर देते तब आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, जो यथत शब्द से श्रुति बोल रही है वो तुम्हारा स्वरूप है तब आत्मा का। ठीक है, आत्मशब्दार्थम विप्रणति आत्मशब्द का व्याख्या करते हैं, क्या व्याख्या है कहते हैं योयम कार्यकर संघात तब एन आत्मा आत्मवान ये सत्व आत्मा यही है तुम्हारी आत्मा कौन, ये जो कार्यकर संघात है समूह है शरीर इंद्रिय समूह है ये संघात तब तुम्हारे जो कार्यकर संघात तुम्हारा जो है तुम माने आत्मा तुम्हारे जो कार्यकर संघात है कार्यकर संघात एन आत्मा जिस आत्मा के द्वारा आत्मवान हो रखा है जिस आत्मा के सान्निध्य प्राप्त करके चेतन जैसा बन के बैठा है कार्यक्रम संघात जिस आत्मा के सान्निध्य से ये सत्य आत्मा वही तुम्हारे आत्मा वही है कार्यक्रम संघात जिसके कारण से चेतन जैसा आत्मा जैसा हो रहा है आत्मा वाला हो रहा है अपना अस्तित्व प्राप्त कर रहा है वही तुम्हारी आत्मा है सर्वांतर आत्मा वही है ये उत्तर दिया है। ठीक है, कहते हैं ये न इत्यत्र सशब्दो द्रष्टव्य कहते हैं एन जो भाष्य में एन शब्द है ना वह स शब्द वहां होना चाहिए कैसा अर्थ अन्वय करना योयम कार्यकरण संघात तब जो कार्यकरण संघात तुम्हारा है ना स माने वह वहां स लगाना वहां पर बाद में या स बाद में है भाष्य में पहले लगाना वो जो कार्यकरण संघात है स एन आत्मा ना आत्मवान जिस आत्मा के द्वारा आत्मवान स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं ये सत्य तब आत्मा यही तुम्हारा आत्मा है ये उत्तर एन इत्यत्र सशब्द दृष्ट हो गया वो 15 की टिप्पणी में कहा है इत्यतः प्राग एन शब्द के पहले स शब्द लगाना स किस लिए लगाना योयम कार्यक्रम संघात स कार्यक्रम संघात वो जो कार्यक्रम संघात है स पद के द्वारा एन आत्मा ना आत्मा जिस आत्मा के द्वारा आत्मा आत्मा स्वरूप प्राप्त कर रहा है ये सत्य तब आत्मा ये तुम्हारे आत्मा है कहा। ठीक है, मैं कहते हैं षष्ट्यर्थम पश्चायती षष्ठी का अर्थ जो है ना क्या है कार्यकरण संघात जिस आत्मा के द्वारा आत्मा प्राप्त कर रहा उसके अर्थ के स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण कहते हैं। तब का षष्टी वहां तब है, षष्टी क्या है, तब आत्मा में तब शब्द दे दिया, तो तब माने षष्टी में होता है, युष्म शब्द का तब बनता है षष्टी एक वचन, तब कहते हैं उसी का अर्थ की व्याख्या है। तब माने कार्यकरण संघात, तुम्हारा तुम माने जो कार्यकरण संघात है ना उसके स्वरूप वही है, ऐसे थे आत्मा सर्वांतर। ठीक है, कहते हैं प्रश्नांतरम उत्थापते प्रतिभक्ति। अब दूसरा एक प्रश्न और रह गया, प्रथम सर्वांतर, फिर प्रश्न है कौन है वह सर्वांतर, थोड़े शरीर को सर्वांतर बोल रहे हैं या सूक्ष्म है, और उसे पृथक को कहा, तीन को लेकर के पूछते हैं। प्रश्नांतरम, एक प्रश्न तो हो गया उसका उत्तर दे दिया, प्रश्न था यद साक्षात अवरक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तमे व्याचक्ष, एक प्रश्न का उत्तर हो गया, ये सत्य आत्मा सर्वांतर हो। और दूसरा प्रश्न है कतमा सर्वांतर, ये दूसरा प्रश्न उसी को लेकर के उत्तर देते हैं, प्रतिभक्ति माने उत्तर ददाती है। तत्र कहा, तत्र पिंडस पिंड, सबसे बाहर पिंड है, इसको भी आत्मा शब्द का प्रयोग स्थान स्थान पर हो जाता है आत्मा के सामने से, तस्य आभ्यंतरे लिंगात्मा, उसके भीतर में है सूक्ष्म शरीर का कुंज है। कर्ण संघात, लिंगात्मा में कर्ण संघात बाहर है, एक आत्मा शब्द से गौण आत्मा होता है थोड़ा शरीर, उसके भीतर सूक्ष्म शरीर को भी आत्मा शब्द का कथन होता है, वो भीतर है। तृतीय, और तृतीय आत्मा कौन है, यश्च संदेहमान, जो संदेह कौन है आत्मा जिसके संदेह हो रहा है निर्णय करना है जिसका, वो तृतीय है संदेहमान। तेसु कतमो मम आत्मा, उनमें से मेरे आत्मा कौन है, तब आत्मा करके बोल रहे आप, मेरा आत्मा कौन है, थोड़े शरीर को ही मेरा आत्मा समझना मैंने, अथवा सूक्ष्म बना, अथवा जो संदेह का विषय बना हुआ है कौन है, वह है कौन है, ये प्रश्न आ रहा है। सर्वस्य अंतर, सबका भीतर करके जो आप बोल रहे कौन है, कहा त्वया विवक्षित उत्तर उत्तरा, तुम्हारे द्वारा विवक्षित है केवल कत, आपने क्या विवक्षा की है, किसको लेकर के कहा, ये सत्य आत्मा सर्वांतर उगते इतर आहार कहते हैं, इतर आए या केवल के कहते हैं, या प्राण है ना मुखनाशिका संचारिणा प्राणी थी, या प्राण न प्राणी थी, ये सत्य आत्मा सर्वांतर यही है, जो प्राण के द्वारा प्राण क्रिया करता जैसा होता है। प्राण कौन है, मुख नाशिका संचारिणा कहा, मुख और नाशिका के द्वारा संचार करने वाला अध्यात्म वायु को प्राण कहा जाता है, उसके द्वारा प्राणी थी माने प्राण चेष्टाम करोदी, करोदि माने करोदी ही वाय, तेरह की टिप्पणी है ना, नहीं पंद्रह की है, तो ग्यारह की टिप्पणी थी, तो ग्यारह में कहा था अध्यासात स्वयं अपनी प्राणादि क्रियावान ही होती, अध्यास के कारण स्वतः तो प्राणादि क्रिया वाला होता नहीं आत्मा, प्राण के साथ में तादात में अध्यास है, अध्यास के कारण प्राणादि क्रिया जैसा होता है, क्रिया करता नहीं है, क्रिया करता जैसा होता है। एन प्राण प्रणी है, जिसके द्वारा प्राण प्राण क्रिया करता है, बात तो यह है जिसके सान्निध्य से प्राण प्राण क्रिया करता है, क्योंकि जड़ में जो क्रिया होती है, प्राण जड़ है, जड़ में जो क्रिया होती है चेतन में आश्रित हुए बिना नहीं हो सकती, जैसे रथादि में देखा गया है, एक कहना है। सते तव केवल तव कार्यकरण संघात आत्मा, जो कार्यकरण संघात का जो स्वरूप है आत्मा है, जिसमें कार्यकरण संघात कल्पित है, विज्ञानमय है वो विज्ञानमय कल्पित है, एक कहा वही सर्वांतर आत्मा वही है, कहा समानम अन्य बाकी समान है अर्थ, कहा यो अपान अपान आदि में समान अर्थ है, जो बयान बयान इति छान दशम कहते हैं, जो यो बयान बयान में बी अन व्यन होना चाहिए, या बी अगर आन व्यान बना हुआ है, ये दीर्घ जो हो रखा है बी, और विविधम अण नाना प्रकार की चेष्टा करने वाले को बयान बोला जाता है, ये बी उपसर्ग है, आगे अन प्राण में धातु है, माने यण हो गया तो व्यन बनना चाहिए, व्यान कैसे हो गया, कहते ये दीर्घ छान दश है, वैसे उदान जो बोलते हैं ना पांच वायु में, वहां भी दीर्घ छांदस है, उद अन उदान होना चाहिए, क्या बन जाएगी उदान, किंतु यहां उदान लिखा बोला जाता है छांदस प्रयोग, अपान में तो स्वतः हो जाएगा, अप अदंत है आगे अन है सवर्ण दीर्घ होगा अपान बन जाएगा, प्राण में भी प्र है आगे अन है सवर्ण दीर्घ प्राण बन जाएगा, किंतु व्यान और उदान में समान नहीं है, और माने वहां पर व्यन उदान और समान में भी अन समान होना चाहिए, क्या बन जाएगी, या समान की चर्चा नहीं की है, किंतु वहां भी समान होना चाहिए, छांदस है तीनों, ध्यान और उदाहरण समान में दीर्घ छांद है एक कहा। ठीक है कहते हैं सर्वांतर तब आत्मा उगते सती इतिहा तत्र का अर्थ है वो भाष्य में जो तत्र कहा था उसका अर्थ है सर्वांतर तब आत्मा उगते सती सर्वांतर तुम्हारे आत्मा कहने पर यह अर्थ आया। तृतीय एक तो थूल शरीर कौन है मेरी आत्मा ही पूछा थूल शरीर है या इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है एक तो शंका में है जो कौन है निश्चय करना है वो है। तृतीय माने मातृ साक्षी माने प्रमाता के जो साक्षी है मात्री माने प्रमात्री प्रमाता का जो साक्षी है प्रणीयते आगे ए न प्राण प्रणीयते है ना प्रणीयते माने प्राण प्राण विशिष्ट क्रियते प्राण को जिसके द्वारा प्राण क्रिया से युक्त किया जाता है जिसके सान्निध्य होने पर प्राण प्राण क्रिया से युक्त होता है जिसके सान्निध्य न मिलने पर प्राण में प्राण क्रिया हो नहीं सकती ए न प्राण प्रणीयते है ना उसका अर्थ यही है जिसके द्वारा प्राण में प्राण क्रिया के सामर्थ्य आ जाता है जिसके सान्निध्य होने पर उसका अर्थ समझ रहा ये अर्थ है। कथम यथावता संदेह अपाकृत इतने मात्र से या प्राणे न प्राणेति ये न प्राण प्रणीयति इत्यादि के द्वारा कैसे संदेह का खंडन कैसे हो गया निराकरण कैसे हो गया ये प्रश्न आया। कथम यथावता संदेह अपाकृत ये असंध्य इतने कहने मात्र से हमने पूछा था आत्मा के विषय में तो कथमा आत्मा सर्वांतर पूछा तो आपने कहा ये कहा जो या प्राणे ने प्राणी थी अपान ने अपानी थी ज्ञाने ने ज्ञानी थी उदाहरण ने उदाहरणी थी एक सत्य आत्मा सर्वांतर ये सत्य आत्मा सर्व ये ऐसा कहा तो इतने मात्र से जो संदेह हमारा संदेह कैसे निवृत्त हो गया कथम यथावता संदेह अपाकृत इति आशंक ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं विवक्षतम अनुमान बहुत तुम्हें अनुमान देना चाहते हैं अनुमान कहने के लिए व्याप्ति महा सबसे पहले व्याप्ति दिखाते हैं माने जड़ में जो क्रिया होती है चेतन में आश्रित हुए बिना नहीं हो सकती यत्र जहां जहां जड़ में क्रिया होगी वहां चेतन में अधिष्ठित होगी चेतन में अधिष्ठित आश्रित हुए बिना जड़ की में क्रिया हो नहीं सकती ये व्याप्ति दिखाना है। टिप्पणी पांच नंबर की टिप्पणी है संघात चेष्टा प्रयोग प्रयोजक मुक्ति मात्र है संघात के चेष्टा का प्रयोजक बता दिया आत्मा को आत्मा क्या है हमने पूछा संघात का जो प्रयोजक है वो आत्मा आप कह रहे कौन है वो शंका की निवृत्ति कौन फिर भी आशंका बन जाती है संघात का प्रयोजक कौन है फिर भी शंका हो जाती है इतने मात्र से शंका की निवृत्ति नहीं हो सकती है ये कहने पर विवक्षितम अनुमान वक्तुम व्याप्ति महा विवक्षित जो अनुमान है वक्तुम इष्टम विवक्षित कहना इष्ट है जो अनुमान उसको बता दे सर्वा ही कहा सर्वा कार्यकरण संघात कथा प्राणाय चेष्टा शरीर और इंद्रियों में जितने भी चेष्टाएं होती है तो प्राण अपान आदि जो भी चेष्टा होते हैं शरीर आदि शरीर में हो चाहे सूक्ष्म शरीर में हो सर्वा कार्यकरण संघात कथा कार्यकरण समुदाय में होने वाली जो चेष्टा है क्रिया है प्राणादि चेष्टा कौन क्रिया प्राणादि चेष्टा भिन्न भिन्न क्रिया है दारू यंत्र सेवा ये न क्रिया थे जैसे लकड़ी का जो यंत्र बनाया जाता है मदारी के सहारे से चलते हैं अपने आप चल नहीं सकते ठीक इसी प्रकार ये क्रिया भी चेतन में आश्रित इनको चेतन में आश्रित हो ना ये क्रिया हो नहीं सकती ठीक है कहते हैं या खलु अचेतन प्रवृत्ति जो अचेतन में जो प्रवृत्ति हो रही है ना कार्यकरण जो अचेतन है उनमें जो प्रवृत्ति हो रही है अपने अपने विषय में प्रवृत्ति होती है सा माने जो प्रवृत्ति है चेतनाधिष्ठान पूर्विका चेतना में चेतन अधिष्ठान पूर्विका चेतन में आश्रित आश्रय पूर्वक ही चेष्टा हो सिद्ध जड़ पूर्विका यथारथादि प्रवृत्ति बोल दिया जैसे रथादि की प्रवृत्ति होते चेतन में ड्राइवर में आश्रित होने के बाद रथादि में प्रवृत्ति होती है इसी प्रकार ये जो शरीर इंद्रियादि भी जड़ हैं प्राणादि भी जड़ हैं ये जो जड़ में जो प्रवृत्ति हो रही है ये प्रवृत्ति चेतन में आश्रित हुए बिना हो नहीं सकती है इससे सिद्ध होता है कि इसमें जो प्रवृत्ति जिसके स्थान्य से हो रही है वो आत्मा है सिद्ध हो जाता है अनुमान यही है एक अनुमान तो ये न क्रियंते स्वस्ति जिसके द्वारा ये चेष्टा किए जाते हैं शरीर आदि में जो चेष्टा जिसके माध्यम से कार्यक्रम संघात चेष्टा से युक्त हो जाते हैं ये न क्रियंते जिनके द्वारा क्रिया किए जाते हैं जिनके माध्यम से स्वस्ति वो है यदि वो न होते इनमें क्रिया ही न होती तो जरूर है ये सिद्ध किया दृष्टांत से साध्य वैकल्यम परिहरते कहते हैं दृष्टांत जो दिया है क्या दिया है रथ के दृष्टांत दिया वहां साध्य नहीं है पूर्वादि कहेगा क्योंकि या खलु अचेतन प्रवृत्ति सा चेतनाधिष्ठान प्रवृत्ता, यही है ना प्रवृत्तित्वा, यत्र यत्र प्रवृत्तित्व तत्र तत्र अचेतन प्रवृत्तित्व तत्र तत्र चेतनाधिष्ठान पूर्वकत्व यथा तथा प्रवृत्ति, यही है। तो पूर्वादि बोलता है कि दृष्टांत में साध्य नहीं है, साध्य वैकल्य है, हम मानना तत्वाभाष होगा, दृष्टांत से साध्य वैकल्यम भरे, माने साध्य को दृष्टांत में होना चाहिए, पक्ष में होना चाहिए, यही बता है। दृष्टांत से साध्य वैकल्यम परिवर्तित सिद्धांत, दृष्टांत जो दिया आपने रथादि की प्रवृत्ति देखी, अपने आप चलते गाड़ी, वहां ड्राइवर की क्या आवश्यकता, चेतन आश्रित देव में चल जाते हैं, साध्य नहीं वहां, चेतन अधिष्ठान पूर्व तो नहीं है, ऐसे पूर्वादि कहे तो सिद्धांत कहेंगे आगे। छह की टिप्पणी में कहा परिहरति कहते हैं, खंडन करते हैं परिहरति, परिहरण पक्षे साध्यम परिवसायति, इसका दृष्टांत में साध्य के अभाव का खंडन करते हुए पक्ष में भी साध्य सिद्ध करते हैं। पक्ष क्या है यहां, ये शरीर आदि में जो चेष्टा है, यहां भी साध्य सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। भाष्य में कहते इस बात को, नहीं चेतनावत अनधिष्ठितस्य दारू यंत्र से व प्राणगत चेष्टा विद्यन्ते, नहीं चेतनावत, देखो चेतन अलग है चेतना अलग है, चेतना शरीर के अंतपाती वस्तु है, अचेतन आत्मा होता है। जब भगवत गीता के त्रयोदश अध्याय में तीन बातों की चर्चा होती है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, और वो क्षेत्र को जानने के साधन क्या है, ये तीन बातें हैं। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत्र ज्ञानम, तो तीन बातें हैं, क्षेत्र क्या है और क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का स्वरूप क्या है और इसके जानने के साधन क्या है, तीन बातों की चर्चा होगी। सबसे पहले क्षेत्र के विषय में कहा, महाभूता निहंकारो बुद्धि रत्यमेव च इंद्रिया दशकम च पंचचंद्रिय गोचरा इच्छादेश सुखम दुखम चेतना, सुखम दुखम चेतना संघात चेतना धृति। तो ये चेतना जो है ना, ये मन के धर्म है, ये क्षेत्र के अंतपाती है, चेतना वाला होता है चेतन, या चेतना बल शब्द दिया है भाष्यकार, चेतन शब्द नहीं थे, चेतना वाला यही है। नहीं चेतनावत अनधिष्ठितस्य, चेतना जिसमें हो उसमें आश्रित हुए बिना, दारू यंत्र से जैसे लकड़ी के जो यंत्र होते हैं किसी चेतनावान व्यक्ति में आश्रित हुए बिना चल नहीं सकते, वो मदारी पहले जमाने में लकड़ी के यंत्र को खेल दिखाता था चला करके, ऐसा होता था। तो जैसे दारू यंत्र अपने काष्ठ का जो यंत्र है, वह चेतनावान व्यक्ति चेतन में आश्रित हुए बिना कार्य नहीं कर सकते, उनकी गति नहीं होती, ठीक इसी प्रकार ये भी वैसे ही है, काष्ठ निर्मित यंत्र के समान है ये, कौन कार्यकरण संघात, इसमें जो प्रवृत्ति है वो चेतना वाला जो अचेतन होगा आत्मा, उसमें आश्रित हुए बिना इनकी प्रवृत्ति हो नहीं सकती, इनमें जो प्रवृत्ति हो रही तो आत्मा है सिद्ध हो जाता है, इस तरह से बता रहे हैं। नहीं चेतनावत अनिश्चितस्य, चेतना वाले में आश्रित हुए बिना, दारू यंत्र से वह प्राणनाद चेष्टा न विद्यन्ते है, दारू काष्ठ के निर्मित जो यंत्र आदि के समान प्राणनादि क्रिया हो नहीं सकती, इनमें चेष्टा हो नहीं सकती, चेष्टा हो रही है इसका मतलब चेतनावान वस्तु यहां है, सिद्ध होता है अनुमान से, सिद्ध होता है। ठीक है, हमें कहते हैं संप्रति अनुमान आर चाहिए, कहते अब अनुमान का रचना करते हैं, अनुमान के स्वरूप दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, तस्मात करके बोलते हैं, साध के टिप्पणी में कहा तस्मात, चेतन प्रवृत्ति अचेतन प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठान पूर्वकत्व नियम, तस्मात करते हैं, अचेतन की प्रवृत्ति चेतन में आश्रित होकर ही होती है, ऐसा नियम है, इसलिए तस्मात, एक आभास में कहा था तस्मात विज्ञानमय अधिष्ठितम, विज्ञानमय के द्वारा आश्रित होकर, कौन ये कार्यक्रम संघात, विज्ञानमय आत्मा है उसमें आश्रित होकर, विलक्षण है ना कार्यकरण संघात से विलक्षण भी हो, कौन विज्ञानमय आत्मा, कार्यकरण संघात से ये जड़ है वो चेतन है, विलक्षण है ना, दारू यंत्रवत जैसे काष्ठ निर्मित यंत्र के समान प्राणादि चेष्टा प्रतिबद्ध थे, प्राणादि चेष्टा को प्राप्त होते हैं, कौन कार्यकरण संघात, ठीक है। विमता चेष्टा अनुमान देते हैं, विवादात्मक चेष्टा शरीर में होने वाली चेष्टा चेतन में आश्रित होकर होती है अथवा स्वाभाविक अपने आप होती है, विमता चेष्टा जो शरीर आदि की प्रवृत्ति है, कार्यक्रम संगत की प्रवृत्ति है, चेतना अधिष्ठान पूर्व का, चेतना अधिष्ठान पूर्व का, चेतन में आश्रित पूर्वक ही है, यहाँ चेतना नहीं चेतन है, यहाँ चेतन अधिष्ठान पूर्वक, चेतन में आश्रित होता रहेंगे, चेतन अधिष्ठान पूर्वक सर्वृत्ति को रखा है, चेतना अधिष्ठान पूर्वक अचेतन प्रवृत्तित्व कार्यक्रम संघात अचेतन है उनमें प्रवृत्ति हो रही है। रथादि चेष्टावक जैसे गाड़ी आदि की चेष्टा होती है ना, किसी चेतन माने ड्राइवर आदि में आश्रित होने पर उन्हें प्रवृत्ति होती है, अपने आप प्रवृत्ति होने से चेष्टा नहीं हो सकती, ठीक इसी प्रकार कार्य संघात में जड़ है उनकी प्रवृत्ति, चेतना चेतन वाली चेतन में आश्रित होकर ही प्रवृत्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। आठ के टिप्पण कहा प्राणादि जड़ संघात प्रवृत्ति कहते हैं यहां विमता चेतना प्राणादि जो जड़ पदार्थ है ना इनमें जो प्रवृत्ति हो रही है संघात की प्रवृत्ति है वो चेतन में आश्रित होकर ही हो सकती, क्यों जैसे गाड़ी है चेतन में आश्रित होने गाड़ी की प्रवृत्ति नहीं होती, रथ की प्रवृत्ति नहीं होती, ठीक है आगे। प्रतिपत्यते प्राणादि चेतन भाष्य मथा प्रतिपत्यते पत्ता एन अधिष्ठित अधिष्ठतम विलक्षण दावेन्द्रवत प्राणादि चेष्टाम प्रतिपद्यते, प्रतिपत्ति क्यों वह प्रतिपद्यते कहते हैं प्राणादि, प्राणादि ऐसे प्राप्त होते हैं चेतन में आश्रित होकर ही प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं, यह अर्थ है। अनुमान फल महा जो अनुमान के द्वारा आत्मा की सिद्धि किया उसको फल बताते हैं, क्यों आत्मा प्रत्यक्ष दिखाने योग्य वस्तु है ही नहीं निराकार है इसलिए अनुमान के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है तस्मात सो अस्थि बोला भाष्य में बोला तस्मात में लोग टिप्पणी कहते हैं कार्यकरण संघात से चेष्टावत तो उपलम्बा कार्यकरण संघात में चेष्टावा चेष्टावत धर्म प्राप्त हो रहा है, ये चेष्टायुक्त हो रहा है, चेष्टायुक्त हो रहे हैं तो चेतन में आश्रित होकर हो रहे हैं, चेतन के बिना नहीं है, चेतन सिद्ध है, एक कहा एक भाष्य में बोलता तस्मात सो अस्थि जिसके कारण से इनमें चेष्टा हो रही है, जिनके सामने से इनमें चेष्टा हो रही है वो है कार्यकरण संघात विलक्षण हो यह चेष्टा है, कार्यकरण संघात से विलक्षण है जो चेष्टा करवाता है, जिसके सामने में चेष्टा होती है, चेष्टा करवाने वाले प्रवृत्ति कराने वाले तीन प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयं कार्य करता हुआ अन्य को कार्य में प्रेरित करता है, जैसे घर के बड़े लोग होते हैं स्वयं काम करने लग जाए कार्य करने लग जाए तो अन्य छोटे होंगे काम में लग जाते हैं, स्वयं क्रियाशील होता हुआ दूसरे को प्रवृत्ति कराना एक ऐसा प्रेरक होता है, और दूसरा प्रेरक ऐसा होता है क्रिया नहीं करता वाणी से बोलता है ऐसा करो बोलता है, उसे सेवक लोग काम करते हैं, शरीर की चेष्टा नहीं वाणी की चेष्टा होती है, बाद व्यापार के द्वारा अन्य को प्रेरणा देता है। तीसरा होता है चुपचाप रहने पर भी कार्य होता है, जैसे चुंबक का दृष्टांत देते हैं, चुंबक स्वयं में गतिशील नहीं है किंतु फिर भी अन्य के लिए चेष्टा के लिए कारण बन जाता है लोहे के लिए, ठीक इसी प्रकार आत्मा क्रियाशील नहीं है राजा आदि जैसा नहीं है स्वयं क्रिया करता हुआ दूसरे को क्रिया कराए ऐसा नहीं है, बाल व्यापार करता हुआ बागी नहीं क्या व्यापार करे वो ऐसा भी नहीं है, किंतु उसके सान्निध्य में क्रिया हो जाती है, जैसे चुंबक के सान्निध्य में लोहे में क्रिया हो जाती है, ठीक इस प्रकार आत्मा के सान्निध्य में शरीर आदि में क्रिया होती है, ऐसा ऐसा चेष्टा करवाने वाला है आत्मा, यह नहीं कि आत्मा बोलता हो काम करो करके बोलता भी नहीं स्वयं काम करता भी नहीं, उसके सामने में क्रियाशील हो जाते हैं शरीर आदि जड़ पदार्थ ऐसा है, ऐसा आत्मा के बारे में आगे ठीक है देखो प्रश्न प्रतिवचन और अनुरूपत्व आशंका थे पूर्वादि माने चाक्रांत स्वस्थ के कहना चाहते हैं प्रश्न और उत्तर में अनुकूलता अनुरूप नहीं है, विपरीत उत्तर हो रहा है, हमने पूछा था यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन्मे या चक्षु आत्मा सर्वांतर तन्मे, हमने कहा साक्षात दिखाओ ऐसा कहा था, हमें बताओ सामने लाओ आत्मा कौन है बोला, क्या उत्तर दिया अनुमान के द्वारा, प्रश्न और उत्तर में ठीक नहीं हुआ, हमने कहा जो जिसके द्वारा प्राणादि क्रिया हो रहे हैं उसको आत्मा शब्द ऐसे थोड़ी उत्तर हुआ, हमने कहा उसको कथन करो लाओ यह आत्मा सर्वांतर इत्यादि कहा था, जब साक्षात अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष होने वाले पदार्थ को बताओ ये कहा हुआ, हम प्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं और आप घुमा करके अनुमान में ले गए, प्रश्न और उत्तर में अनुरूप नहीं है अनुकूल नहीं है, जैसा प्रश्न है उसके उत्तर नहीं है, ये पूर्वादि का कहना है, प्रश्न प्रतिवचन और प्रश्नोत्तर दोनों में अनुरूपत्व आसंगत है, अनुरूप नहीं अनुकूल नहीं है विरुद्ध है ये शंका है, सहोवाच उशस्त जागरा भाष्य कहा यही मंत्र है आगे सहोवाच उशस्त चाप्रायण यथा विब्रूयात असौ गौ असौ अश्व इति एवमेव एतद् व्यपदिष्टं भवति एव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्मा यात्मा सर्वांतरः तमेव्या चक्षेति एषदयात्मा सर्वांतरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरः न दृष्टे द्रष्टारं पश्ये न श्रुते श्रोतारं श्रुण्याः न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयः एषत आत्मा सर्वांतरो अतो अमृतार्थम् अतोऽहम् उषस्तचाक्रायण बलराम सहोवाच उषस्तचाक्रायणो यथा विक्रूयात् असौ गौरसावस्व इति एवमेव एतत् प्रतिष्ठं भवति यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्मा यात्मा सर्वांतरः तमेव्या चक्षेति ये सदे आत्मा सर्वांतरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरः न दृष्टे तत्त्वारं पश्ये न श्रुते श्रोत्रारं श्रुणुया न मते मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयः ये सदा आत्मा सर्वांतरो अतो अन्नदार्थम् ततोहुषस्तचाक्राय उपररामः सहोवाच उषस्तचाक्राय महाराज प्रश्न और उत्तर में अनुकूलता नहीं है। हम साक्षात प्रत्यक्ष करने के लिए आपको कहा और आप अनुमान के द्वारा इधर उधर घुमा रहे बात। सहोवाच उषस्तचाक्राय उषस्तचाक्राय कहते हैं कहा क्या कहा यथा विब्रूयात विशेषण ब्रूयात कुछ लोग बोले मैं गाय के बारे में बताऊंगा और घोड़े के बारे में बताऊंगा प्रत्यक्ष कराऊंगा करके पहले प्रश्न करे कोई कोई ऐसा विशेषण ब्रूयात विब्रूयात बी यहां उपसर्ग है विब्रूयात पूर्व धातु का लिंग लकार में ब्रूयात बना हुआ है ब्रूयात बना हुआ है। कोई ऐसा बोले विशेष रूप से बोले कोई बोलता हो क्या बोले असौ गौ असौ अश्व वो घोड़ा है वो गाय पहले कहा प्रत्यक्ष कराऊंगा उसके बाद अदस शब्द वो घोड़ा है वो गाय है जो चलता है वो बैल है गाय है और जो दौड़ता है वो घोड़ा है ऐसा कहा जैसा होता है उसी प्रकार आपका कहना है ये सत्ता कहता है असौ माने यहां परोक्ष में है ये अपरोक्ष नहीं हमने कहा यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा हुआ हमने अपरोक्ष कराने को कहा आप परोक्ष में बोलते हैं अदस शब्द परोक्ष मात्र होता है कोई बोलता हो असौ गौ असौ अश्व इति ऐसा कोई बोलता हो वो घोड़ा है और वो गाय है वो घोड़ा है ऐसा बोलता हो एवं एवं ये तद इस प्रकार आपके कथन भी ऐसे होता है। हमारा प्रश्न है प्रत्यक्ष के लिए और आप अनुमान से बोल दिए या प्राणी न प्राणी भी आदि बोल रहे आपका भी वैसे ही मैंने या कथन वैसे होता है यदेव साक्षात अपरोक्षात जो ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है या आत्मा सर्वांतर जो आत्मा सर्वांतर तब में भी अत्यक्ष उसको उसको कहो ना आप उसका कथन करो मेरे लिए ये क्यों घुमा रहे बाधी जरूर या प्राणी न प्राणी भी आदि के द्वारा यदि ऐसा करने पर याज्ञ बल बोलते हैं ये सत्य आत्मा सर्वांतर फिर वो ये तत्व शब्द से बोलते यही तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है प्रथमो याज्ञ बल सर्वांतर फिर कौन है वो याज्ञ बल का कौन है सर्वांतर आत्मा कौन है फिर प्रश्न आया तब बोलते हैं याज्ञ बल कहते हैं न दृष्टे द्रष्टारंभ से मान दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते हो तो मान चाक्षुष वृत्ति जो होगी अंतकरण में चाक्षुष वृत्ति बनेगी वो वृत्ति का जो दृष्टा है माने ये आंख से बाहर के विषयों को देखने के लिए है क्योंकि आंख ठीक है कि नहीं है कौन से विषय का अभी ज्ञान हो रहा है इसका ज्ञान होता कि नहीं होता वो दृष्टि का दृष्टा होता है मनोवृत्ति मान दर्शन वृत्ति का दृष्टा चक्षु से जो विषय भीतर आया हुआ है उसका दृष्टा इस समय मेरे यहां ऐसे विषय आए हुए हैं उसके दृष्टा को तुम देख नहीं सकते हो देखने का विषय नहीं है वो आत्मा यदि अनुमान के द्वारा जैसे बता रहे थे न दृष्टि दृष्टा और अंदर से दृष्टि का जो दृष्टा उसको देख नहीं सकते और न श्रुते श्रोत्रारंभ श्रुणिया कहते हैं श्रुति के श्रोता को भी तुम नहीं सुन सकते हो। माने शब्द सुनने के बाद में मन में जो वृत्ति बनती है, शब्दाकार वृत्ति होगी, उसके दृष्टा वो श्रुति का श्रोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरे मन में ऐसे शब्दाकार वृत्ति है, जो जानता है वो श्रुति का श्रोता होता है, उसको तुम सुन नहीं सकते हो। श्रोत्र इंद्रिय से अन्यों को शब्दों को सुनोगे, किंतु जो भीतर आए हुए शब्दाकार वृत्ति है उसको सुनने वाले को तुम सुन नहीं सकते। आत्मा शब्दाकार वृत्ति को भी सुनता है, सुनने वाला है। न मतेर मंदार मन विधा कर दिया, मन में मनन करने की शक्ति है तो मन में मनोवृत्ति बनती है, मनन करने की शक्ति में मनोवृत्ति बनती है। उसके जो मनता है, उसको जो जानने वाला है, उसको तुम मनन मनन कर मन के भी जो वृत्ति को भी मनन करने वाला है उसको तुम नहीं मान सकते हो, नहीं जान सकते हो। मनो अवबोधन धातु है, नहीं जान सकते न विज्ञाता विज्ञातर विज्ञातारम्भ जान या विज्ञाता बुद्धि, बुद्धि में जो वृत्ति बनती है, बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है, उसके भी जो विज्ञाता हो, बुद्धि वृत्ति का भी जो साक्षी हो, उसको तुम नहीं जान सकते हो। ये सत्य आत्मा सर्व, बस यही है तुम्हारे आत्मा, सर्वांतर आत्मा यही है। अतो अन्यथा आर्तम, इस आत्मा से अतिरिक्त जो वस्तु है विनाशी है, विनाशील है, आर्त है, विनाशील है, सब नाशवान है, यही एक सत्य है, त्रिकालावादी यही है। अतो माने अस्वात आत्मा, इस आत्मा से अन्यत जो अन्य वस्तु जितने भी है, अनात्मा जो भी है, आर्तम सत्य आर्त है, विनाश ग्रस्त है सब। ततो उसस्त चाक्रायण उपर राम, इतने सुनने के बाद में उसस्त चाक्रायण जो है चुप आत्मा के विषय में प्रश्न विवाद निकाल टीका में कहते हैं। प्रश्न प्रतिवचन और अनुरूपत्व में असंगत है, प्रश्न और प्रतिवचन दोनों में अनुरूपत्व की शंका करते हैं, अनुकूल नहीं, प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ, ये ठीक है। हमने हमारा प्रश्न तो यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तंबे जातक्ष, हमारा तो यही है, जो साक्षात अपरोक्ष होने वाला ब्रह्म होता है, व्यापक तत्व है, जो आत्मा सर्वांतर आत्मा है उसके कथन करो, हमने ये कहा हुआ है। और आप कहते हैं क्या प्राण प्राणित आदि कहने लग गए, हनुमान से सिद्ध कर रहे हैं प्रश्न और उत्तर में अनुकूलता नहीं, यही है। सहोवाच भाष्य ने कहा, सहोवाच उसत जागरण, उसस्त जागरण ने कहा, यथा कश्चित अन्यथा प्रतिज्ञा आया, जैसे कोई व्यक्ति अन्य प्रकार से प्रतिज्ञा करके, मैं गाय और घोड़े को तुम्हें प्रत्यक्ष कराऊंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके अन्य प्रकार प्रतिज्ञा करके, यथा कश्चित जिस प्रकार कोई व्यक्ति अन्यथा प्रतिज्ञा आया, अन्य प्रकार से प्रतिज्ञा करके, पूर्वम पहले प्रतिज्ञा अन्य प्रकार की करके, पुनर् विप्रतिपन्न बाद में अन्य प्रकार से बोलने लग गया, प्रतिज्ञा दूसरे प्रकार की और बाद में उसका व्याख्या में अन्य प्रकार के उत्तर, चार में कहते हैं इसको विप्रतिपन्न माने प्रतिज्ञाते अर्थ प्रतिपत्ति विकला, प्रतिज्ञात अर्थ में ज्ञान नहीं है उसको, प्रतिज्ञा तो करते उसके विषय ज्ञान ही नहीं है, अथवा प्रतिज्ञा परिपालन पालन अशक्त, प्रतिज्ञा को पालन रक्षा करने में अशक्त असामर्थ सामर्थ्य नहीं जिसका, ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा बोलता हो क्या, अन्यथा प्रतिज्ञा अन्य प्रकार प्रतिज्ञा पूर्व पुनः विप्रतिपन्न माने उसके समझ में आया ही नहीं, उसको प्रतिज्ञा को समझा ही नहीं, क्या बोल दिया, उसका उत्तर देने में असमर्थ है, ऐसा व्यक्ति कोई बोलता हो, बुरियात है वो, कोई व्यक्ति ऐसा बोलता हो, क्या बोलता हो, अन्यथा बुरियात, प्रतिज्ञा अन्य प्रकार करके अन्य प्रकार से बोलता है, मैं उसको सिद्ध करूंगा करके उल्टे उत्तर से सिद्ध करता है। असौ गौ असौ अश्व, वो घोड़ा है असौ गौ, गो शब्द जो है ना बैल में वृषभ में भी प्रयोग होता है, गौ माने गौ में भी प्रयोग होता है, दोनों में होता है, गौ माने वृषभ भी हो सकता है गाय भी हो सकता है, वो पुलिंग में देता है गो शब्द, दोनों में गौ बनना एक ही शब्द बनता है, पुलिंग त्रिलिंग दोनों में गौ ही बनना है, पुलिंग में चलता है गो शब्द, चाहे यहां गो शब्द का बैल भी हो, गौ शब्द का बैल भी हो सकता है, वृषभ भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, असम गौ परोक्ष रूप से बोलता है, पहले प्रतिज्ञा की थी अपरोक्ष करने के लिए, घोड़े के घोड़े में और गाय के बारे में अपरोक्ष कराने की बात करके अपरोक्ष रूप से शब्द बोल दिया, असौ अदस शब्द का प्रयोग करके बोलता हूं, असौ गौ असौ अश्व, यश चलती धावती बात, जो चलता है उसको गाय समझना और जो दौड़ता हो उसको अश्व समझना, ऐसा बोल दिया बात, पहले तो प्रत्यक्ष कराने की प्रतिज्ञा करके और बाद में ऐसे करके उत्तर देता हूं, जो चले वो गाय है और जो दौड़े वो घोड़ा। देखो धावती शब्द दिया है, धौ धातु धातु पाठ में नहीं है, धौ नहीं मिलता धातु, श्री धातु के स्थान में धौ आदेश होता है विशेष गति को लेकर। आग्रा मास्थाम नादान दृश्य धौशी अशिरा श्री गतौ धातु है, उसके स्थान में धौ आदेश होता है विशेष गति को लेकर, तो धावती बनता है, सारथी भी होगा धावती भी होता है। धातु पाठ नहीं है कोई सूत्र में ऐसा आदेश करके दिया है, इस संज्ञक सकारादि प्रत्यय परे हो श्री धातु के स्थान में धौ आदेश हो जाता है विशेष स्थिति। तो असौ गौ असौ अश्व कह दिया, मैंने पहले तो बोला था मैं प्रत्यक्ष कराऊंगा गाय और घोड़े को बोल करके, बाद में परोक्ष रूप से बोलता है वो घोड़ा है वो गाय है वो घोड़ा है, कौन घोड़ा कौन गाय का, यह चलती गौ और यह धावती अश्व, ऐसा बोलता हो पूर्वम प्रत्यक्षम दर्शयामि एक प्रतिज्ञा है, पहले तो मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा गाय घोड़े को ऐसा प्रतिज्ञा करके, पश्चात चलनादि लिंग विपतिशति, फिर चलनादि लिंगों के द्वारा धावन लिंग चलन लिंग के द्वारा उत्तर देता हूं कथन करता हो, जैसा कोई व्यक्ति ऐसा करता हो एवं एवं इस प्रकार आपका भी ऐसे कथन है आगे बल्कि जी, क्योंकि हमने प्रश्न में किया है जो साक्षात अपरोक्ष होता है सर्वांतर आपका, उसके बारे में प्रथम को कहा और आप उत्तर अनुमान के विषय बनाकर उत्तर दे रहे हो। एवं एवं एतत् ब्रह्म प्राणादि लिंग व्यवतिष्ठम होती, तो यार इस प्रकार यह ब्रह्म को भी प्राणादि लिंग के द्वारा उपदेश करना आपका भी उत्तर देना भी ऐसे ही माना जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति गाय और घोड़े को प्रत्यक्ष कराऊंगा करके प्रतिज्ञा करके बाद में परोक्ष उसको बतलाता हो, असौ गौ असौ अश्व यह चलती सगौ और यह धावती सब अश्व, ऐसा बोलता हूं ठीक इसी प्रकार एवं एवं ये तद ब्रह्म प्राणादि लिंग प्रतिष्ठा हो, ये ब्रह्म जो है ना प्राणादि लिंगों के द्वारा माने कथन होता है, तो आपके कथन तो या व्यवतिष्ठम होती आपके द्वारा कथन क्या हो जाता है, प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं है ठीक है। और भी कहते हैं किम बहुना, क्या ज्यादा कहने से क्या लाभ है, त्यक्त्वा गोत्रिष्ठा निमित्तम व्याजम छल बाद बाढ़ कथा में छल छल का प्रयोग किया आपने, यहां गाय गुरुकुल ले जाने की तृष्णा है आपके यहां आपके पास लोभ के कारण, गाय के लोभ के कारण से यहां छल करके बोल रहे हो कि प्रश्न के समान उत्तर नहीं दे रहा, उस ग्रहण कर रहे हैं किम भवना त्यक्त्वा वो तृष्णा निमित्तम ब्याजम, इस ब्याज को त्याग दो ये छलवाद को त्याग दो, छल कर रहे हो उत्तर दे रहे हैं, हमने पूछा जैसा वैसे उत्तर दो ना, क्यों गाय की तृष्णा आप गाय चाहते हो गाय भेज दिया गुरुकुल में आपने वो तृष्णा आपने, तो इस तृष्णा को त्याग करके वो तृष्णा निमित्तम ब्याजम त्यक्त्वा वो तृष्णा निमित्तम जो ब्याज है छलवाद है आपके पास छल कर रहे हो आप उसको त्याग कर, यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है यह आत्मा सर्वांतर है जो सर्वांतर आत्मा तन्मय व्याचक्ष है उसके मेरे मुझे व्याख्या करो, इधर उधर बात घुमाओ नहीं अनुमान से मत करो मैंने अपरोक्ष कराओ मुझे, ये कहा एक नंबर टिप्पणी कहा गोत्रिष्ठा निमित्तम छलवाद, गोत्रिष्ठा निमित्त छल छल कर कथा नहीं है, क्यों छल कर हमने पूछा है प्रत्यक्ष कराओ करके आप घुमा कर अनुमान से उत्तर दे रहे हो छल बात है, आपको गाय का लोभ है ना इसलिए आप छल छल कर रहे हो, ऐसा नहीं करो जो हमें तो वही बताओ कौन या साक्षात अपरोक्षात ये रे का साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष मुझे तो वही उसी का कथन करो इतर आह यह केवल के कहते हैं क्या कहते हैं यथा प्रथमम प्रतिज्ञा था, अरे बाबा मैंने कोई छल नहीं किया जैसे पहले प्रतिज्ञा की वैसे ही मैं बोल रहा हूं, यथा प्रथमम प्रतिज्ञाता तब आत्मा एवं लक्षण तुम्हारी जो आत्मा इसी प्रकार का है या प्राण न प्राणी इत्यादि ऐसा ही है आत्मा और कोई गति नहीं उसको बताने के लिए, ताम प्रतिज्ञा अनुवर्ते एवं उसी प्रतिज्ञा को मैं अनुवर्तन कर रहा हूं अनुसरण कर रहा हूं, वृत्त वर्तन धातु लक्षणकार उत्तम पुरुष एक पत्र वर्ते बनता है अनुवर्ते मैं उसी का अनुवर्तन कर रहा हूं उसी प्रतिज्ञा का वर्ते वर्ता वह वर्ता वह वर्ते अनुवर्ते मैं उसी का अनुवर्तन कर रहा हूं, मैंने अपने प्रतिज्ञा में त्यागा नहीं है वही बता रहा हूं। दो तीन चार की टिप्पणी दो में कहते हैं एवं लक्षण के ऊपर अविषयतया एवं ज्ञातुम शक्यो नान्यथा इत्येवं बाबा वो आत्मा जो है ना अविषय रूप से जानने योग्य है, विषय रूप से नहीं। उसको कोई आत्मा को यह आत्मा है करके विषय नहीं बना सकता, अविषय रूप से जानने योग्य है वह। अविषयतया एवं ज्ञातुम शक्यो नान्यथा इत्येवं ते आत्मा त आत्मा यह प्राण इत्यादि कहा, कोई तुम्हारे आत्मा क्या कहा यह प्राण प्राण इत्यादि वाक्य से कहा। प्रथम प्रतिज्ञा तो पहले प्रतिज्ञा यही है, उसी को मैं बोल रहा हूं, मैं कोई प्रतिज्ञा को छोड़ा नहीं, छलवार मैंने किया नहीं। या कि बल्कि ये कहते हैं दो में कहा तीन में ताम प्रतिज्ञा मैं आत्म विषयाओं उस प्रतिज्ञा को ही मैं लेकर चल रहा हूं, अनुवर्ते अनुवर्तन करता हूँ। चार में कहा इदान में अपने असकृत वर्ग में बार बार मैं वही बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं वही प्रतिज्ञा को बोल रहा हूं, क्योंकि अभिषय अभिषय रूप से ही उसको जानने के योग्य है, वो विषय बनाया नहीं जा सकता, ये है करके बताया नहीं जा सकता, अभिषय रूप से जानने योग्य है वही प्रतिज्ञा हमारी ये कहा। तब तथा यथोक्तम मया वो आत्मा के विषय में जैसा मैंने कहा वो वैसा ही है, बस अभिषय रूप से जानने योग्य है वो, विषय रूप से नहीं कहा। तत् मन तो आत्मतत्व तथा यथोक्तम मया मैंने जैसा कहा वो वैसा ही है, केवल किंतु कहा। पांच की टिप्पणी बताते हैं यथा मया आत्मतत्व प्रथमम उत्तम, जिस प्रकार आत्म स्वरूप को मैंने पहले बताया, क्या बताया प्राण प्राण की आदि के द्वारा बताया हुआ है, तब तथैव ज्ञातव्यम न अन्यथा उसको उसी प्रकार आत्मतत्व को उसी प्रकार ही जाना जाए, अन्य प्रकार से गति नहीं उसको जाना, क्योंकि ब्रूते ऐसा कहते हैं तब तथैव इत्यादि कहा। ठीक है, दृष्टांत में स्पष्ट है थी पूर्वादि, क्या दृष्टांत के स्पष्टीकरण करते हैं, दृष्टांत क्या दिया कि जैसे कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है मैं गाय घोड़े को प्रत्यक्ष करूंगा कराऊंगा, उसके बाद बोलता वो गाय है वो घोड़ा है ऐसा बोलता है, मैंने पहले अपरोक्ष करने को बोला बाद में परोक्ष रूप से बोलता हो, ये दृष्टांत है। असौ इत्यादि दृष्टांत दिया, असौ गौ असौ अश्व ऐसा बोलता हूं, इसी प्रकार आपके भी ऐसे बातें हो रही है अपरोक्ष के विषय में कह करके बाद में आप प्राण न प्राणी की आदि अनुमान के द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं, परोक्ष रूप से कथन कर रहे हो, इसी प्रकार प्रत्यक्षम गाम अश्वम्बा दर्शयामी तो पूर्वम प्रतिज्ञा, कोई व्यक्ति ऐसा पहले प्रतिज्ञा करता, कैसे प्रतिज्ञा मैं गाय घोड़े को गाय हो चाहे घोड़ा हो उसको मैं प्रत्यक्ष कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें ऐसा कथन करके दर्शयामी मैं दिखाऊंगा। प्रत्यक्षम गाम अश्वम्बा चाहे गाय हो चाहे घोड़ा हो दोनों को प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, इति पूर्वम प्रतिज्ञा इस प्रकार पहले प्रतिज्ञा करके पश्चात और बाद में क्या है यश चलती असौ गऊ ऐसा बोलता हो, जो चलता है उसको गाय समझना, जो चलती हो गाय समझना, यो बा धावती स्व अश्व जो दौड़ता हो घोड़ा ऐसा समझना। पहले प्रतिज्ञा क्या थी मैं प्रत्यक्ष करा दिखाऊंगा और बाद में अनुमान से सिद्ध करना परोक्ष रूप से कथन करना, यदि चलनादि लिंग चलनादि लिंगों के द्वारा यथा गवादि तप दिशे दिशति जैसे गाय आदि का उपदेश करता हो व्यक्ति, जैसा कोई व्यक्ति ऐसा करता हो ये प्रतिज्ञा हानि रूप दोष आ जाता है। इति एवं एवं ठीक इसी प्रकार याज्ञ बोलकर ब्रह्म प्रत्यक्षम दर्शयामि मैं ब्रह्म को प्रत्यक्ष दिखाऊंगा ऐसा बोलकर, माने कैसे याज्ञ बोलकर कहा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कहते मत प्रश्नानुसार मेरे प्रश्न के आधार पर, मेरे प्रश्न क्या था यद साक्षात अवृक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर था, मेरे मत प्रश्न मेरे प्रश्न के आधार पर मम प्रश्न मत प्रश्न प्रत्युत्तर पद सूत्र से मत आदेश हो रखा मत प्रश्नानुसारण उसका मेरे प्रश्न के आधार पर प्रत्यक्ष की बात है यह आपने भले ही नहीं कहा हो क्योंकि मेरा प्रश्न तो एक साक्षात अवृक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर मेरे बारे से मत प्रश्नानुसारण प्रतिज्ञा है मेरे प्रश्न के अनुसार आप उत्तर देने के तैयार हुए, मेरे प्रश्न किस रूप में प्रत्यक्ष में है प्रतिज्ञा करके प्राणादि लिंग इस तद भी दिशता और प्राणादि लिंगों के द्वारा उसके उस आत्मा का कथन करते हुए आपका ते प्रतिज्ञा हानि अनवधे वचनतया वचनता तस्या प्रतिज्ञा हानि दोष दूसरा अश्रद्धे वचन होगा आपके वचनों पर विश्वास नहीं करेगा क्यों मेरे प्रश्न के आधार पर प्रत्यक्ष कराना है यह आपको किंतु आप अनुमान के द्वारा बोलने लग गए इसलिए आपके प्रतिज्ञा हानि अथवा अश्रद्धेय वचनता मैंने अनवधेय वचन अश्रद्धेय वचनता आपके वचन में कोई विश्वास नहीं कर सकता स्थिति आएगी। एक कहा छह की टिप्पणी है ना छह और सात छह में कहा याज्ञवल्क्य जी कह सकते भाई मैंने तो प्रत्यक्ष कराने की प्रतिज्ञा की नहीं है, ननु न तथा स्वमुखे न मया प्रतिज्ञात, मैं अपने मुख से तो मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की नहीं, मैं आत्मा को प्रत्यक्ष दिखाऊंगा ऐसे बोला नहीं मैंने, अपने मुख से तो बोला नहीं, ननु न तथा स्वमुखे न मया प्रतिज्ञात, याज्ञवल्क्य ऐसे बोले अपने मुख से मैंने ऐसी प्रतिज्ञा तो की नहीं। यदि आशंका याज्ञवल्क्य शंका हो तो वो कहते हैं सबका मत प्रश्नानुसार है, मेरे प्रश्न के आधार पर देखो ना, मैंने जो प्रश्न किया आप उत्तर दाता है तो उसी प्रकार उत्तर देना चाहिए ना प्रश्न के आधार। मैंने मेरा प्रश्न है यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अपरोक्ष के बारे में प्रश्न आ जाए, साक्षात अपरोक्ष जो होता है ना वो ब्रह्म है व्यापक तत्व वो आत्मा, उसके बारे में कथन करो कहा, उसके आधार पर सिद्ध होता है प्रत्यक्ष विषय है। टिप्पणी में कहते हैं मत प्रश्नानुरूप उत्तर प्रदान प्रवर्तन है ना, आपकी प्रवृत्ति किसके में हुई है, मेरे प्रश्न के अनुरूप उत्तर देने के लिए प्रवृत्ति हो रखी है, ये सत्य आत्मा सर्वांतर करके आपने उत्तर दिया हुआ है मेरे प्रश्न के अनुरूप उत्तर देने के लिए, मैं नहीं जानता नहीं बोला आपने, उत्तर दिया है मेरे प्रश्न के ऊपर तो उत्तर देने पर मेरे प्रश्न के आधार पर उत्तर होना चाहिए, अपरोक्ष के बारे में है तो अपरोक्ष रूप से उत्तर देना चाहिए, यह है आत्मा ऐसे दिखाना चाहिए मुझे, कहां घुमा करके बोल दिया अनुमान के द्वारा, यही है मत प्रश्नानुरूप मेरे तो प्रश्न अनुरूप ही उत्तर प्रदान प्रवर्तन है ना, इसी प्रकार प्रवृत्ति के द्वारा इतिहास का प्रवर्तन माने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के माध्यम से होना चाहिए, मेरे प्रश्न के आधार पर उत्तर भी उत्तर के लिए प्रवृत्ति होनी चाहिए, उत्तर गलत तरीके से हो रहा है ये काम। आगे कहते हैं सातवीं अनवधेय अश्रद्धेय वचनता, इसमें श्रद्धा नहीं रखे ऐसे वाणी में, जब कुछ बोल करके दोबारा कुछ बोल देता हो ऐसे बाणी में श्रद्धा नहीं होती, ये कहा। आगे कहते हैं ठीक है, आगे कहते हैं प्रतिज्ञा प्रश्न प्रतिज्ञा प्रश्नो अनुसर्तव्य हो बुद्धिपूर्वक कार्यणा इति फल, जो बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाले होते हैं ना, बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाले प्रतिज्ञा और प्रश्न का अनुसरण करता है, कैसा प्रश्न हुआ है उस प्रकार के प्रतिज्ञा क्या की प्रश्न कैसा है उसके उत्तर में उसी प्रकार का होना चाहिए, प्रतिज्ञा कुछ और है प्रश्न कुछ और है उत्तर कुछ और ऐसा नहीं होता, कुछ को बुद्धिपूर्वक काम करने वाले का ऐसा नहीं होता, श्रेष्ठ पुरुषों के समाज में ऐसा नहीं होता, यही कहना है प्रतिज्ञा प्रश्न प्रश्न अनुसरण तब्य होगा, प्रतिज्ञा और प्रश्न का ही अनुसरण करना चाहिए, कैसा प्रश्न है कैसे प्रतिज्ञा की हुई है ये दोनों का अनुसरण करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक कार्य बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाले होते हैं उनको ऐसा करना चाहिए, तो आप बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाले उसे माने जाते थे कि तो अभी आप गड़बड़ कर रहे हैं ठीक है। किम बहुना का किम बहुना त्यक्वा गोतृष्ण अनुमितम ब्याजम, इस ब्याज को इस छल बात को त्याग करके आपके गाय का लोभ है, आपको प्रश्न को उत्तर दे नहीं पा रहे हैं, गाय ले जाने की इच्छा है आपकी, इसको त्याग कर यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष, ऐसे कहा साक्षात अपरोक्ष जो ब्रह्म है और यह आत्मा सर्वांतर आत्मा है वो मुझे कथन किए, ये कहा इतर आह याज्ञवल्क्य कहते हैं कहा ठीक है। प्रत्युक्ति तात्पर्य उत्तर प्रत्युक्ति उत्तर के तात्पर्य कहते हैं यथा कहा यथा प्रथमं प्रतिज्ञात तब आत्मा तुम्हारे आत्मा तुम्हारा तब माने कार्यक्रम संघात तुम्हारी जो आत्मा है जिस प्रकार मैंने प्रतिज्ञा की है ये सत्य आत्मा सर्वांतर कर कहा एवं लक्षण की इसी प्रकार है अन्य कोई गति नहीं उसको बताने के लिए ताम प्रतिज्ञा में अनुवर्ते एवं उसी प्रतिज्ञा को ही मैं अनुवर्तन कर रहा हूं उस प्रतिज्ञा से बाहर नहीं हूं मैं ठीक है। प्रतिज्ञा अनुवर्तन में अभिनयती कहा प्रतिज्ञा का जो अनुवर्तन है उसी का ही स्पष्टीकरण करते हैं पाठ की थोड़े का व्यलग की स्पष्टीकरण करते हैं तत्था कहा तत्म यथोगया वो वैसा ही है जैसा मैंने कहा वैसा ही है प्राणवादि क्रिया के द्वारा ही वो जाना जाता है स्वतः जानना संभव है प्रत्यक्ष करना संभव नहीं ये कहा। आगे कतमो याज्ञवल्क्य इत्यादि प्रश्न से उत्तर हो ये दूसरा प्रश्न आएगा कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर वो सर्वांतर आत्मा कौन है ये दूसरा प्रश्न है आगे मंत्र में ही है कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर ऐसा प्रश्न है उसको तात्पर्य बताते हैं कहा सात के टिप्पणी में कहते हैं प्रश्न से आप ही एवं में पूर्व उत्तर प्रश्न में इस प्रकार पहले कहा है क्योंकि यह साक्षात वृक्षात प्रमाद यह इस प्रकार कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर कौन है उन्हें से कौन है पूरे शरीर वो आत्मा है अथवा सूक्ष्म शरीर है अथवा तीसरा है, ये प्रश्न है। ठीक है, भाष्य में कहते हैं यद पुनरुक्तम उषत जागरण ने कहा था, क्या कहा था, तम आत्मान घटाधिपत विषयी गुरु। जैसे घट प्रत्यक्ष होता है ना, अयम घट, कोई बोलते घट कैसा, ये घट है सामने बोला जाता है, उस आत्मा को विषय विषय बनाओ, अविषय को विषय बना के दिखाओ, सही गुरु चू प्रत्यय लगाए विषय, विषय शब्द से चू लगा के विषय अश चौसे इत हो रखा है, किस्ते कर किस्ते योग्य संपत्ति कर चुई प्रत्यय लगा हुआ, अविषय को विषय बनाओ ये कहता है। यद पुनरुक्तम तम आत्मान घटाधिपत विषय गुरु, जैसे घटादि विषय हो जाते हैं ना, इस प्रकार विषय विषय बनाओ आत्मा को, यह आत्मा है सब दिखाओ। एक नंबर टिप्पणी कहा प्रत्यक्ष ने दर्शाया, प्रत्यक्ष से दिखाओ मुझे, जो मेरा तो प्रत्यक्ष संबंधी प्रश्न है उस प्रकार दिखाओ आप, किंतु यदि ऐसा कहने पर याज्ञवल्क्य कहते हैं तद अशक्यत्वात् न शक्य क्रियते, वो अशक्य है, प्रत्यक्ष दिखाने की वस्तु नहीं है, सभी वस्तु का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं, तद अशक्यत्वात्। दो नंबर की प्रश्न कहा तद आत्मतत्व न प्रत्यक्ष प्रदर्शित, वह आत्मतत्व प्रत्यक्ष के द्वारा प्रदर्शन नहीं किया जा, दिखाया नहीं जा सकता, तथा निर्दिष्टो अशक्यत्व प्रत्यक्ष रूप से आत्मा का उपदेश करना संभव नहीं है, तद अशक्यत्वाद यदि कहा, तद अशक्यत्वाद इसका अर्थ यही है बताइए आगे। तद उत्तम वार्तिके, वार्तिक में कहा इस बात को, उक्त वर्तमान नात्म वस्तु घटाधिपत शक्यते प्रति निर्दिष्ट प्रमाण गोचरत्वत, वार्तिकार कहते हैं जो हमने तरीका बताया है आत्मा को जाने के लिए, क्या यह प्राण ने प्राण दी, अपान ने अपान दी, ज्ञान ने ज्ञान दी, उदान उदान दी, सत्य आत्मा सर्वांतर, ये जो कहा इसे अतिरिक्त रूप से आत्मा को जानना संभव नहीं है, ये कहा उक्त वर्तमान मार्ग जो कथन किया हुआ मार्ग है उसे अतिरिक्त अतिरिक्त रूप से, मार्ग ही बताया था या प्राण ने प्राण दी आदि मार्ग बताया हुआ है, उक्त वर्तमान अतिरिक्त उस मार्ग से छोड़कर के अन्य कोई न आत्मवस्तु घटाधिवत शक्यते प्रतिनिदृष्टुम कहा, आत्मवस्तु घटाधि के समान प्रत्यक्ष कराना संभव नहीं है, एक ही मार्ग है आत्मा को बताने का, यही यही मार्ग है, गाड़ी चलती है दूर में गाड़ी जा रही देख करके क्या कहना, तो हम जरूर चेतन बैठा हुआ है, बस यही है, शरीर आदि में चेष्टा हो रही है, इसका मतलब आत्मा जरूर है, यही जानता है और कोई गति नहीं, यही कहा एक वार्तिक के कार्य बोलते हैं, उक्त वर्तमान त्रिकेणा जो बताए गए मार्ग है ना, प्राण ने प्राण की आदि मार्ग बताया है, इस मार्ग से अतिरिक्त रूप से न आत्मवस्तु घटाधिपत सत्यते प्रतिनिधि, घटाधि वस्तु के समान आत्मवस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन कराना संभव नहीं है, क्यों, प्रमाणागोचरत्व था, किसी प्रमाण का विषय नहीं हो आत्मा, प्रमाण का विषय अगोचर है, विषय नहीं है, प्रमाण देने वाले से भी पहले सिद्ध है वो, प्रमाण से सिद्ध होते हैं, अनात्म पदार्थ से सिद्ध है, प्रमाण से क्या सिद्ध होंगे, आत्मा प्रमाण से सिद्ध होने वाला नहीं, क्यों, प्रमाण देने वाला व्यक्ति प्रमाण से पहले मौजूद होता है, मैं इस प्रमाण के द्वारा इसकी सिद्धि करूंगा, वो मैं पहले रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हो, चाहे अनुमान से हो, चाहे उपमान से हो, चाहे शब्द से हो, चाहे अर्थापत्ति हो, चाहे अनुपलब्धि हो, जो छह प्रमाण माने हुए शास्त्र में, अमुक प्रमाण के माध्यम से उस वस्तु की सिद्धि करूंगा, ऐसे कहने वाला व्यक्ति पहले हो, सोचने वाला होगा कि नहीं होगा, पहले है, और प्रमाण का अगोचर है, प्रमाण बाद में है, आत्मा पहले ही है, ये कार्य बात का उक्त वर्तमान ये कहना न आत्मवस्तु घटाधिपत प्रतिनिदर्शित शक्य थे, उसको प्रत्यक्ष कराना संभव नहीं, क्यों, प्रमाण गोचरत्व, तब प्रमाण को गोचर नहीं आत्मा, विषय नहीं है, टीका इसकी है, उक्तम वर्तमान आत्मा प्रत्यक्त्व न अविषयतया ज्ञानम, उक्त वर्तमान पूर्व कथन किया वो क्या मार्ग है कहते हैं, आत्मा न प्रत्यक्त्व न, आत्मा स्वयं होने से अविषयतया ज्ञान, किस रूप से ज्ञान हो रहा है, अविषय रूप से, विषय रूप से नहीं, घटादि विषय रूप से ज्ञान होता है, आत्मा अविषय रूप से ज्ञान, तद तेरे के अविषय रूप से अतिरिक्त रूप से आत्मवस्तु विषयतया भक्तुम अशक्यम, विषय रूप से कहना आत्मा को विषय बनाना अशक्य है, तत्र हेतु महा प्रमाणागोचरत्व, तो क्या कहा, प्रमाण का विषय नहीं हो, जो प्रमाण का विषय होगा उसको प्रत्यक्ष कराया जाता है, क्योंकि तो प्रमाण का विषय नहीं हो, कस्मात आया, क्यों प्रमाण का विषय नहीं, तद अशक्यत्वात्म क्रियते कहा, तस्मात पुनस्तद अशक्यम, आत्मा को प्रत्यक्ष कराना क्यों अशक्य है, प्रश्न उठा तो आह याज्ञवल के, आह याज्ञवल कहते हैं वस्तु से अभाव है, देखो वस्तु का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, कोई प्रत्यक्ष योग्य होते हैं कोई अयोग्य है, जैसे बैल हल लगाने का काम आता है, घोड़ा हल लगाने का काम नहीं आएगा, अन्यत्र काम है, सवारी ढोने का काम आता है, वस्तु का स्वभाव अलग अलग होता है, घोड़े से हल नहीं लगाया जाता किंतु दूसरे काम में आता है, वस्तु का स्वभाव अलग अलग होता है, घट प्रत्यक्ष विषय होगा तो आत्मा भी ऐसे ही, ऐसा नहीं होता, वस्तु स्वभाव व्याप्त समय हो गया है नहीं रखते। ओम पूर्णमद